Na kende kikoluka bolingo, na suka kinanzela, na zonga kise pamba, oh chérie, ngai wa yoye. Na kende kikoluka bolingo, na suka kinanzela, na zonga kise pamba, oh chérie, ngai wa yoye. Nakende kikoluka bolingo, nasuka kinanzela, nazonga kisepamba, oh chérie, ngai wa yoye. Bolingo José o mwana mama, na pesi yonso epana nono, kolima oyo yo kolima nga, eko pesa ngai poli. Bolingo José o mwana mama, na pesi yonso epana nono, kolima oyo yo kolima nga, eko pesa ngai poli. Kolima oyo yo kolimanga, eko pesa ngai poli. Bolingo José o mwana mama, na pesi yonso epana nono, kolima oyo yo kolimanga, eko pesa ngai poli.